पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप जनता की सेवा करते हैं ये बहुत ही अच्छा है। जो बस दलित माने जाते हैं, ऐसे गरीब माने जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो सेवा भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा सब जगह सेवा भगवान की होती है, परंतु जो अभावग्रस्त है और अपने को असमर्थ मानते हैं, उनकी सेवा से भगवान ज्यादा राजी होते हैं। तो अच्छा काम करते हैं, उत्तम काम करते हैं, ऐसे काम में सज्जनों को लगना चाहिए और लगना चाहिए स्वयं भी, और उनको सदाचारी सद्गुणी बनाना चाहिए, भगवान की उपासना बतानी चाहिए थे जिससे वे सद्गुणी बन सके। भक्तों के चरित्र बताने थे वे शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, अगाड़ी अच्छा भावना उत्साह होगा, अपना भेद होगा। इस वास्ते भगवान की बात बतानी चाहिए और अभी अपना आसन शुद्ध निर्मल बनाना चाहिए। अभी जो ये परिवार निर्णय बात है, इसका निश्चय करना चाहिए, इससे हानि बहुत है, मनुष्यों की हानि बहुत है इससे ज्यादा। पर जब ये स्वराज था वे वक्त में कितने थे संख्या, और अब कितनी है, दोनों संख्या माने आप तो परिवार न्यूज में हिंदुओं की संख्या और विरोधी की संख्या दोनों मिलान करके देखे कौन सी संख्या बढ़ रही है। ऐसा ज्यादा बढ़ जाएगी तो पुस्तकों नाश, भाई मंदिरों का नाश, और बहन बेटी का नाश, ये सब होने वाला है उन चरित्र से। वैसे इस रक्षा का उपाय सोचना चाहिए। महाराज हमारे ये दोष प्रश्न बड़े भारे है जो हमारे समाधान नहीं हुआ है। ये तो ये प्रश्न है कि संख्या कट जाएगी तो संख्या होगी, बढ़ जाएगी क्या संख्या होगी। एक पशु मार रहे हैं, पशुओं को मारने के नए नए कराने खुल रहे हैं, वे मारने की बात कर रही है, इतने जन्मते नहीं है जितने मर रहे हैं, यानी सब में बजाने पर आदमी को जीविका का ये प्रश्न उठेगा, उनको जीविका क्या देंगे। जब पशु मर जाएंगे तो पशु मरने के जितने कारखाने हैं वे क्या करेंगे, पशु तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों में, फिर वे क्या करेंगे, उनको काम क्या देंगे सरकार, ये भी सोचना चाहिए। ये दो प्रश्न हमारे देश हल करना चाहिए कि आप लोग विचार करें और लोग विचार करें, तो इसमें समझदार आदमी को विचार करना चाहिए। तो आप अच्छा विचार करते हैं, अच्छे विचार से विचार ठीक करते हैं, मैं दो बता हुआ हल करना मनुष्य का कर्तव्य है कि विचार करना चाहिए। अभी इसे थोड़े कर दे, थोड़े थोड़े कम कर दे तो संपूर्ण का नाश हो दे, थोड़े थोड़े लोगों को जीविका दे दे तो जीविका में विचार करके कुछ काम कर सकते हैं, और इतना नाश हो जाए बंद करो माइक, उसके करो के क्या केवल क्या करोगे, फिर बहन बेटी को ले जाएगी तो क्या करोगे, कैसे उसका उद्धार कर सो, कैसे सुधार करोगे, हाथ में बात नहीं रह जाएगी, इधर तो बता कमती, इधर ऊंट का समाना, फिर उसी समाना में ज्यादा जमा लेगा समास होगी उसे राज्य होगा, उसे राज्य होगा तो आप कहना सकोगी। आपकी संख्या अधिक होने पर खतरा नहीं है, उनकी संख्या ज्यादा होने पर खतरा खतरा है, ये जरा आप सोचें, ये बताओ विचार करें। बहुत अच्छा, बहुत उपाय बढ़िया कर रहे हैं, लोगों को सन्मार्ग में लगा रहे हैं, जिससे उनकी जीविका भी चले और काम भी अच्छा बढ़े और आदमी भी अच्छे हो जाए। ये बहुत ही सुंदर बात है, मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। इस तरह से लोग तैयार हो जाए, जो लोगों को तैयार करे वे भी तैयार हो जाए और सुनने वाले तैयार हो जाए और सुनाने वाले तैयार हो जाए, ऐसा प्रचार होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसे परिवार नियोजन बंद होना चाहिए, इनके बंद बिना बड़ा भारी नुकसान होने वाला है और ये दशा क्या होगी ये दिन हमारे समझ में नहीं आया है। मेरे तो बड़ी भारी शंका है, तो उस वक्त में मनुष्य कहाँ से लाओगे, कहाँ से नए बने होंगे, कितने उसी समय कितनी संख्या है, आप कितनी संख्या है, तो संख्या देखो तुम्हारे पास ही थोड़ा करते है संग्रह किया हुआ तो आप देख सकते हैं। सब मेरे को याद नहीं है उतना, तो इस बात तुम लोग विचार करो और अभी और अभी आप विचार लगाते हो, अभी भी मैं सुनने को तैयार हूँ, मेरे को इन बातों को समाधान करे समाधान में लग तैयार हूँ। कुछ पूछा प्रश्न है कि अवांछित संतान का क्या करें, परिवार नियोजन न करें हैं तो संतान होगी ज्यादा तो उनका जो ज्यादा होगी तो सब विचार करो, ज्यादा कौन सी संख्या बढ़ रही है कौन सी संख्या घट रही है। एक एक व्यक्तिगत जो परिवार है उसके ऊपर तो समाज का दायित्व है नहीं, वो तो अपना गृहस्थ का निर्वाह उसको उसी पर निर्भर है, उसको सारी व्यवस्था देखनी है। मैं कहता हूँ सारी व्यवस्था देखनी है तो भविष्य कैसा होगा, अभी जो विचार चल रहा है इसे भविष्य कैसा होगा उसका विचार करो। भगवान सिद्ध सके क्यों हो रही संख्या, कई ऐसे देरी कर दी, देरी से बताओ करो, 16 वर्ष 18 वर्ष पहले विवाह मत हो, इसी कारण से खराब हो गई। अरे वे मुसलमान तो 2-3-4 दिशा विवाह कर सकते हैं, हिंदू एक विवाह कर सकते हैं, जो नहीं सकते उन्हें दशा क्या होगी। दोनों की संख्या आप देखो, मैंने अखबारों से देखी है, मैंने घर की कात पर दिख रही उनकी देखी है, क्या प्रदान किया आप देखो उस संख्या को बढ़ रही है उसे समझ रहे क्या है, आप बताओ समाधान बताओ। ये सामने आने वाली बात है, ये छिपी बात नहीं है, छोड़े आने वाली है। दूसरा प्रश्न है संयम न रख सके तो ऐसी दशा में क्या करें। संयम नहीं रखे क्यों, ये कोई बात है कि संयम नहीं रखे फिर एकादशी का व्रत क्यों रहते हैं, संयम नहीं रख रहे व्रत क्यों रखे, ये उत्तर नहीं है इसका, सही उत्तर नहीं है। क्यों सुंदरता फैल रही है, लोगों की वृत्ति बता रहे हो हरदम, लोगों को ऐसी वृत्ति बता रहे हो, ऐसी वृत्ति कभी सुनाते नहीं हो, सुनाने में समझते नहीं हो, तो क्या दशा होगी। जहां शारदा इकट्ठ बना है उस शारदा इकट्ठ के अनुसार से जल्दी ब्याह नहीं करना, देरी से ब्याह करना तो कुमारी संख्या, कुमारी संख्या ज्यादा बिरुआ देती है, जिनमें ज्यादा ही संख्या आती है, जिस संख्या आती है तो कारण सोचो, कारण दूर करो, कारण दूर कार्य दूर हो जाएगा, ठीक कारण भाव कार्य भाव। ज्यादा बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण पढ़ाई शादी आदि काम इतनी है नहीं, मनुष्य का है नहीं, मनुष्य का काम नहीं है, ये काम ईश्वर का है, पर है ही नहीं मनुष्य का काम, ये काम मनुष्य नहीं है, बिल्कुल मनुष्य जिम्मेदारी नहीं है इसकी, अनेक तरह के नाश करने के उपाय है, कर्म कई कई फैलती है बीमारियां, उनसे लोग नष्ट हो जाते हैं, उनके नाश करने का उपाय और है। यहाँ पर आपकी चिंता है जो बिल्कुल व्यर्थ है, इसका मेरे को उत्तर दो। ये हम कर नहीं सकते, ये उत्तर नहीं है। ये क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसी भोगों की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हो और पारिवारिक बातें फैला रहे हो। अरे पारिवारिक बातें बिना ये हल नहीं होगी। भोगों की वृत्ति ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ी से ज्यादा नाद हो गए। मेरा ये विचार ठीक से उपाय समझ में नहीं आया है। मेरे खुद के विचार है, इस बात का मैं विचार पूछता हूँ आपने कि दोनों विचारों में दोनों आदमियों में घटते या घटना की संख्या कैसे कैसे करोगे? उनको क्या दोगे? क्या आपने सोच रखा है कि मैं क्या करोगे? पशुओं की संख्या जितनी मारी जाती है इतनी जरूरती नहीं है। हो गई कमी हो गई है, एक फिर कमी हो जाएगी, फिर उनको आज वो जीव का क्या दोगे? हजारों आदमी बेगरीब का हो जाएंगे। मैं वो समाधान बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं, मैं आग्रह नहीं होता। तो परिवार नियोजन का भी नतीजा क्या होगा? जब आधे घट बात कर रहे हो, जब समाज नियोजन से क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ है, ये सोचो। दो संख्या को संख्या सोचो, इसका उत्तर दो, अभी दे दो, फिर दे देना। तो मेरा आग्रह नहीं है, अभी दो ही सब कुछ कर देना। महाराज जी, यहाँ जोधपुर में एक संस्था खोली है, कोई अनाथ बच्चों को लेते हैं, कोई नहीं समझ है उनको दे दो। वहाँ भी ऐसी है, इतनी उनको शर्म आती हो, एक पालनो रखो रहा है। मैं देखी पालना मेरे को पता है, गधे में क्यों ये, मैं गया हूँ संस्था में, मैंने देखा है, मेरे परिचय है कितने आदमी आते हैं उसमें, मैं जानता हूँ उस बात को, मैंने देखा ठीक से, बच्चों को देखा है, सरकार की जो पाल रहे हैं उनको देखा है, पलना देखा है, मैंने देखा हुआ। आप निष्पक्ष होकर मेरे शांति से विचार करें, मेरा पक्षपात नहीं रहना है, मेरा विचार ही नहीं है पक्षपात का, हाथ का विचार नहीं, मेरा प्रकृति नहीं, मेरी स्वभाव है कि इसका क्या समझ रहा है, दशा क्या होगी। ये काम मनुष्य का नहीं है, कभी भी किसी इतिहास में कभी आया हो तो बताओ आप, और बात पूछो आप। बात बात करें, एक बात पूछी है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके अगर बचने की संभावना न हो तो माँ की रक्षा के लिए उस अवस्था में पहले कैसे होती? पूरे जमाने में पहले कैसे होती थी? मैं मना नहीं करता, मैं तो सरलता से पूछता हूँ कि समाधान क्या होगा इसका। आप माता के निश्चा करो, उसी गर्भ करो, मेरे तो ये रिश्ता नहीं है मन कि ये उपाय अच्छा है, तो फिर मैं हट नहीं करता हूँ। आप सोचो संख्या कितनी बड़ी है, कितनी हुई है, बार वह संख्या देख लो आप। आप इतने बैठे हो, जानकार हो, तो समाधान को तो हमारे हो, पूछो मेरे को, मैं बताऊंगा, मैं जानता हूँ, वैसे बताने में तैयार हूँ मैं, कभी पूछो मेरे, रात को पूछो, दिन को पूछो, शाम को पूछो। मेरी दो बात आपके सामने रखी है, समाधान नहीं है मेरा, मिला नहीं है समाधान लेते। आप अपनी बात रखो, सुनो उस बात को, सुन लो और वही बात रख लो मेरे सामने। समाधान तो समाधान ठीक तरह से करो, नहीं तो नहीं होगा, और इसको छोड़ कर दूसरी बात रखो। स्वामी जी महाराज की इस विषय में बहुत सी पुस्तकें भी है, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम माँ बाप से बचो, मातृशक्ति का अपमान, विकास या विनाश, हम किधर जा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिनमें महाराज जी के इस विषय में स्पष्ट विचार हैं। तो जो लोग महाराज जी के इन विचारों से अपरिचित हों, पहले उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। जब एक समाज नष्ट हो जाएगा तो उस समय भी कोई प्रश्न नहीं है। जब तक वो समाज है तब तो प्रश्न है, वो खत्म हो जाए फिर प्रश्न नहीं हमारा, फिर खत्म हो जाए फिर कोई प्रश्न नहीं। मैंने एक जाति को खत्म कर देना ये कहां तक उचित है? सब जाति जीती रहनी चाहिए, मैं किसी जाति खत्म करने के इसका प्रश्न का उत्तर दो। एक जाति खत्म हो जाएगी फिर कोई प्रश्न नहीं, पर किसी जाति को खत्म कर देना ये कहां तक उचित है? मैं विरोधी नहीं हूं, आप पूछो तो दूंगा। ये आपके सामने है, लो धवन को बुलाओ, राजेंद्र जी उनके पास में होगा। मेरे को संख्या याद नहीं है, उनके पास संख्या है, अखबारों में सुन करके उसने संग्रह किया है, कुछ होगा उसके पास में। आपने अभी जैसे बताया कि पशुओं की संख्या कम हो रही है, तो 100 साल पहले मनुष्य की संख्या क्या थी, आज क्या है, क्या थी संख्या, क्या होगी, मनुष्य कहाँ रहेगा? संख्या है जब कम थी, बारिश से अनाज आता था, वो मैंने देखा है, रोटी भी ठीक अच्छी नहीं बनती थी, ऐसे गेहूँ भर रहा है और पीछे वो गेहूँ बंद हो गए। आज का चावल जा रहे हैं बाहर, साग जा रहे हैं बाहर, फल जा रहे हैं बाहर, संख्या बढ़ने से लाभ हुआ है इतना, नहीं बता उत्तर दो इसका। बाहर से चीज नहीं आती थी, पहले चीजें आती थी, अब जाती है यहाँ से, इतनी वृद्धि हुई है जनता के बढ़ने से, ये बताओ मेरी बात झूठी हो तो मैं जल्दी कर दू, मैं नहीं कहूंगा। यहाँ बंदरगाह है जहाँ से सिद्धू चीज जाती है, वे चीजें कितनी जाती थी पहले और आज कितनी जाती है। इस विषय में महाराज जी कईयों का कहना है कि ये तो विज्ञान की देन है, वो तो कोशिश कर रहे हैं, ये तो आविष्कार है और उनकी खोज है, उसका परिणाम है, खोज संख्या तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर कौन सी बढ़ती जा रही है, ज्यादा से कौन से लेने के लिए आप विशाल करो, सब जनता का कोशिश, किसी का पक्षपात मत करो, मैं भी पक्षपात नहीं करता हूँ, प्रश्न रखता हूँ सबके सामने। एक संख्या को उठा देना और एक संख्या को बढ़ा देना ये उचित नहीं है, राजा को उचित चाहिए सब संख्या को उठाते, अपने अपने शिक्षा रखो। उन्हें 60 संतान, एक से 60 संतान, एक के 3 विवाह किया 60 संतान, चौथा विवाह करने तैयार, 60 संतान, 20 संतान, 2 संतान मैंने सुने, और यहाँ 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान आगे नहीं है। पूछा है मैंने व्यक्तियों से पूछा है, कहाँ 1-2 संतान का 60 संतान, जगह 3 ब्याह, ये चौथा ब्याह तैयार है, असत्य में तो बोलू, मेरा कहना असत्य हो मार दो, सत्य हो तो विचार करो। एक संख्या को घटा देना, नष्ट कर देना, अल्प संख्या को विशेष प्रोत्साहन देना, उनको विशेष श्रेणी दे देना, उनके ऊपर कानून भी कम ला देना, कहां तक उचित है? ये संख्या को बढ़ा कहां तक उचित है? हमारे पक्ष में किसी को बढ़ाओ किसी को तो करो, मैं एक संख्या को घटाने का समय एक को बढ़ाना है, ये उचित नहीं है। मैं इस प्रश्न को उत्तर सुनने वास्ते तैयार हूँ। सज्जन लिखते हैं कि परिवार नियोजन के बारे में स्वामी जी आपको सुनने वाले प्राय 60 वर्ष से ऊपर वाले या सफेद बालों वाले ही आते हैं, अतः बच्चों को समझाने की कैसे कोशिश करें? तो आप बताओ वो क्या तरीका है, आप सोचो बताओ। मेरे को कहीं नहीं, तो मैं इस विषय में स्वयं नहीं करता हूँ, आप बचाओ तैयार हो, आप जाओ यहाँ करो, ऐसे बचाओ वैसे चलो। शरीर मेरा काम कम करता है आजकल, अवस्था ज्यादा होगी, नब्बे वर्षा ज्यादा होगी, इस वर्ष तो मैं तैयार हूँ, जहाँ ले जाओ वहां भी जाने के लिए। अब लाचार हूँ मैं, नहीं जा सकूँ, बाबा तो है जा सकूँ, मैं तैयार हूँ। ये संख्या आप लोगों के सामने है, उसे विचार करो आप। ऐसे बोर्ड का समान है, ऐसे दर्शन की जिंदगी होगी उनका राजी होगा, उनका राजी में क्या होगा, पहले उनका राजी क्यों हुआ है? 74 मना संख्या हुई है, केवल जिनेऊ वालों की जिनेऊ जिनेऊ की संख्या 74 मन हुई है। चित्रों हमारी हिंसा भी थी, 74 लिखते थे, आज तक मिलते मिलते हैं 74 मन, केवल जिनेऊ जिनेऊ की संख्या हुई है 74 मन, कितना दिन मरेंगे? ये झूठी हो तो आप निश्चित हो, सच्ची है तो विचार करो इस पर, दो ही संख्या फिर बढ़ रही है, शांति से। अभी अपने इस समय जो इकट्ठे हुए हैं कि गर्भपात रोकने के लिए जन जन में जागरण किया जाए, आपके जो विचार हैं वो इस क्लब के जो कार्यकर्ता लोग उसको समझ करके और फिर आगे से आगे लोगों में फैलावें, बहुत बढ़िया। और उनमें जो इनके न समझ में आवे वे आपसे व्यक्तिगत रूप में अथवा और किसी समय में पूछूं, उसका उसका समाधान कर लेना। पर ये तो विषय एक अंश है, परिवार नियोजन कर रहे हैं उस विषय में जो बात है वो नहीं आई है, केवल गर्भपात विषय में ही है। गर्भपात विषय में तो निषेध कर रहे हैं, ठीक बात है, पर परिवार नियोजन हो गया उससे क्या अपय क्या दशा हुई है आजकल, वो समझो जरा। तो किसी जाति विशेष का नाश कर देना उचित नहीं है, सबका हानि कर देना उचित नहीं है, उसे तो आज समझाओ कि जाति विनाश नहीं कर देना अच्छा है, बचाओ ठीक रहे, मैं अच्छा नहीं समझता हूँ किसी जाति का नाश करना। अभी जिस चाल से चल रहे हैं वैसी चाल में कितना वर्षों में आपकी ये क्षमता आ जाएगी, और क्षमता आने के बाद हिंदू समाज कम हो जाएगा, कम हो जाएगा फिर क्या दशा होगी, आप सोचो। और स्वयं कहो मैं मानने को तैयार हूँ, कान पकड़ के आप ऐसा विचार होते हैं, बहुत स्तुति है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर इसे रोकने का तरीका क्या है ये सोचो जरा। अगर 9, 10, 11, 12, 11 वर्षों में चोरी के संतान हुए ऐसे मनुष्य में, ये 17-18 वर्षों तक चोरी का विवाह नहीं करना, स्वयं की दशा हो गई, ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 10 वर्ष में चोरी ये पैदा हुआ, पैदा मैंने सुना है, अखबार में देखा। कारणों को सोचो आप करते बहुत अच्छा है। आप जो परिवार नियोजन में ये विश्वास घात करता है, ये गर्भपात करने का निषेध करते हो, बहुत बढ़िया है, बहुत उच्च है, बहुत अच्छी बात है, परंतु परिवार नियोजन कहाँ तक उचित है ये बताओ। ऋतु बना दी मैंने कैसे कर्म नियोजन कैसे होगा, परिवार नियोजन आपके बस में है तो जल्दी विवाह करो, तो इतने पुरुषों को नाश मत करो, नया नया खुल रहा है, हावड़े में अधिक कारखाना का बहुत बढ़िया बन रहा है, उसमें किया निमंत्रण दिया, उसका निर्वाह किया, उनका निमंत्रण दिया निर्वाह किया और निमंत्रण नया किया, उसे समझा करके भेद भजा रहे हैं लोग, मन नहीं निश्चित कर रहे हैं, वो बन रहे हैं, ऐसे नए नए कारखाने बनते हैं, पशुओं का नाश हो जाए फिर क्या करोगे, उनको क्या उत्तर दोगे, जनता को क्या बताओगे, किस बताओ विचार में लगाओगे, पशु संख्या कितनी रह गई है आप सोचो, ये प्रश्न रह गई, मैं क्या जाऊँगा, ये राजस्थान पत्रिका के समाचार हैं। देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। आप देख सको कुछ कैसे, इसमें 32.76% की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में, जबकि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की जनसंख्या में 22.70% की वृद्धि हुई है। इस बात को लोग जानते हैं, ये समाचार किससे छुपा नहीं है, संसद में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, बहुत बड़ा संग्रह है, संग्रह काफी बड़ा है, आप देखो विचार करो, सबको विचार करना है, किसी कौम विशेष का नाश नहीं करना है, स्वामी जी महाराज का जो ये कहना है, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वामी जी अन्य समुदाय से ईर्ष्या करते हैं, महाराज जी तो उनकी प्रशंसा करते हैं कि वे इस प्रकार से परिवार नियोजन को नहीं अपनाते, गर्भपात आदि इनको वे नहीं अपनाते, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा ये सोचो। पिछले चातुर्मास सीकर में ही स्वामी जी महाराज की पुस्तक महापाप से बचो आदि आदि इन किताबों को पढ़कर बहुत से मुस्लिम भाई प्रेरित होकर महाराज जी को धन्यवाद देने के लिए आए कि आप एक हिंदू धर्म को जागृत करने वाले एक हैं जो आप सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, बाकी परिवार नियोजन को हिंदू समाज जितना अपना रहा है उतना अन्य समुदाय बिल्कुल नहीं अपनाता। और पूछो बात पूछो, इसे पर विचार करो और बात पूछो, मैं खुली कहूंगा आपको अच्छी तरह पता हमारे देश में समझ में आ गए, ऐसी बात अच्छी समझती दूंगा, मेरी समझ में अच्छी समझे वो समझ में कर लेना, नहीं समझे वो छोड़ देना, हम अपना में और अपने इर्द गिर्द चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो उसे इन जघन्य घृणित कार्यों से बचाना चाहिए। कितने वर्षों तक एक बड़े बड़े ज्यादा बढ़ जाएगी संख्या, कितने वर्षों में अभी हुई है, कितने वर्षों में हुई है और इस सब संख्या कितनी बढ़ जाएगी, कितने वर्षों में होगी ये बात विचार लो आप, फिर क्या दशा होगी, अभी सोच रहे हो दशा क्या होगी ये बताओ, मैंने तुम ये विचार बताओ और ये विचार पढ़ाओ, जाति का नाश न करो, मेरे तो एक उपाय किसी जाति का नाश न करो, स्वामी जी के चरणों में अभिनंदन करने के पश्चात स्वामी जी की आज्ञा से जो आज का विषय है उसके दो पहलू स्वामी जी के वाक्यांश से मालूम हुआ, पहला है गर्भपात, दूसरा परिवार नियोजन। परिस्थितियां अगर अनुकूल हो तो हर कार्य को सफल किया जा सकता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो तो कोई भी काम मेरे विचार से सफल नहीं हो सकता। आज की जो परिस्थितियां समाज के अंदर हर मानव के साथ बीत रही है, जनसंख्या बढ़ाना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, लेकिन स्वामी जी के व्याख्यान से यह भी पता चला कि जनसंख्या को घटाना भी महापाप है। प्रश्न सिर्फ ये आता है कि आदमी अपने आप को, मानव अपने आप को संयम कैसे करें, त्याग कैसे करें। त्याग हर क्षेत्र में किया जा सकता है, त्याग को करने के लिए उचित साधन चाहिए। आज का जो समाज, आज का जो कार्य जो हमारे सामने व्यतीत हो रहा है, अगर ये देखा जाए कि एक समुदाय जनसंख्या बढ़ाने पे आतुर है और दूसरा समुदाय जनसंख्या घटाने पे आतुर है, उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे आंखों के सामने भी है कि आज जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं, वो दो या तीन संतान पैदा करने के बाद अपने बच्चों का लालन पोषण सही तरीके से सुगमता पूर्वक करते हैं। एक बच्चे के लालन पोषण पर एक परिवार का एक साल का खर्चा जो आता है, पढ़ाई का, लालन पोषण, खिलाना पिलाना, वो आप सभी से कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जहां प्रश्न ये आता है दूसरे समुदाय का, कि जो समुदाय जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उनका भी जो भविष्य हमारे सामने आज हम देख रहे हैं, वो भी हम समझते हैं कि उसमें भी हम कोई उनसे खुश नहीं है। उनकी जो हालत हो रही है या उनका जो स्टेटस है, रहने का ढंग, पढ़ने का ढंग, जो उनको एक अल्पसंख्यक का सरकार द्वारा भी दायजा दिया हुआ है, वो दायजा अल्पसंख्यक का उसी समुदाय को क्यों दिया गया है, प्रश्न चिन्ह ये भी है। दूसरा प्रश्न ये आता है पशु बलि का। ये स्वामी जी का प्रश्न मुझे भी बहुत पसंद आया। अलवर के अंदर जो कत्ल कारखाने खोले जा रहे हैं, खुल गए हैं, उनको बंद कराने के लिए स्वामी जी ने कई अथक प्रयास किए होंगे। मैं भी एक जैन समतावानी का सदस्य होने के नाते हम भी उस कड़ी में जुड़े हुए हैं। हमने भी प्रयत्न किया था, सरकार को हमने भी दबाया था और वो कत्ल कारखाने बंद होने के आदेश भी हो गए थे। लेकिन जो जो सरकार अपने आप को बदलती है, आजकल प्रधानमंत्री पोस्ट का पहले एक आदमी होता था और अब 20 आदमी, 20ों की सिकले अपने सामने है। तो जहां तक सरकार स्तर कांस्टेंट नहीं होगी, तब तक ये राजनीतिक पॉलिटिक्स बाजी चलती जाएगी। पशुओं पर बलि जो हो रही है, ये अब एक मेरे सामने ये प्रश्न आता है कि जो अल्प समुदाय इस बात पे आतुर है कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, यानी कि सोचा समझा जाए तो उस अगर स्वामी जी के व्याख्यान के हिसाब से, स्वामी जी के विचारों के हिसाब से, कि वो समुदाय अति बुद्धिमान है, जिनको कि आज नहीं, आज से हजारों साल पहले ही उनको एक कोई ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है कि जनसंख्या बढ़ाने में फायदा है, घाटा नहीं है। दूसरी ओर अगर मैं ये पूछूंगा स्वामी जी से कि वही लोग जो आज हमें दूध पिलाती है गाय माता, उस गाय का वो लोग कत्ल क्यों करते हैं, फिर ये समझदारी उस समुदाय के अंदर क्यों नहीं है? दूध से कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, दूध से बच्चों का लालन पोषण होता है, तो कई ऐसी प्रकार की कुरूतियां समाज के अंदर विद्यमान है। जब तक ये कुरूतियां हम समाज के अंदर दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि कोरे शब्दों के अंदर हम अगर कोई विषय पे चर्चा करें, उससे कोई नतीजा हल होने वाला नहीं है। स्वामी जी के विचार बहुत सही है कि जनसंख्या बढ़ाना, मैंने अभी इनकी किताब जो पढ़ी है देश की वर्तमान दशा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनसंख्या बढ़ाना कोई बुद्धिमान कार्य नहीं है, लेकिन जनसंख्या को घटाना गर्भपात के जरिए कोई मूर्खता से भी कम बात नहीं है। इसके ऊपर मैं सहमत हूँ और पशु बलि जो है उसके लिए मैं आप सभी भाइयों से, सभी बहनों से, माताओं से निवेदन करूंगा कि केवल हम लोग यहाँ पांडाल में बैठ करके स्वामी जी का 5 मिनट व्याख्यान सुन के अगर चले जाएं और संकल्प अगर कुछ लेके नहीं उठे, कम से कम ये हम सब लोग अपने घर के अंदर रोज सवेरे 2 घास की पुली 3 घास की पुली जैसी अपनी श्रद्धा हो उस मुताबिक गायों का चारा आप लोग डलावें। इससे भी जो स्वामी जी का प्रयास है, जो स्वामी जी की बात है, कई हद तक सिद्ध होगी। और जहां कत्ल खाने खुल रहे हैं, अलवर के अंदर अभी चालू हो रहे हैं, उनको बंद करवाने का उसमें सहयोग आप सभी लोग करें। जहां यहां पर कई विद्यमान ऐसे ऐसे नागरिक बैठे हैं जिनका राजनीतिक लोगों से कई प्रभाव है, तो मैं उन और विशेषकर लॉयंस क्लब जोधाना के प्रेसिडेंट साहब तलवार साहब से आग्रह करूंगा कि अपने एक लेटर हेड पर भारत सरकार को, राज्य सरकार को और गोवध जो कत्लखाने हैं उन सबको अपने लेटर हेड पे लिख करके भेजें कि इसमें क्या क्या दोष है, क्या क्या इसके नुकसान होने वाले हैं और गाय की महत्ता क्या है इसके लिए। और मैं स्वामी जी के चरणों में अभिनंदन करके यही मैं समाप्त करूं। दूसरी, अभी ये जो प्लास्टिक के थैले हैं, ये खा करे गाय मरती है, बीकानेर में 13 किलो ऐसी चीजें निकली, गाय बड़ी मर गई। और इस तरह से यहाँ गायों को मैं देखता हूँ, मेरे मन में दुख होता है, पर तो मेरे पास उपाय नहीं है। वे गाय खाती है, वे थैले आज भी बाजार में पड़े हैं और बिकते हैं, और वे खाते गाय, गाय की पछता नहीं है। वो 500 वर्ष तक नहीं पचेगा, ऐसे ऐसे जमीन में पड़े हुए, जमीन में पैदा नहीं होती है, और वे खाना खा करके खाया मर जाती है। तो से क्या होगी, ये नहीं करो आप। डेंगू की बात है, मेरी मानी हुई बात है, गीता प्रेस की दुकान में जहाँ दुकान सब्जी और रोटी दी जाती है, उनमें सब बंद कर दिए हैं, ठेला वो बंद कर दिया है। आप लोग बंद करें तो बड़ी फायदे की बात है, नहीं तो गाय मर जाएगी, यहाँ जीवेगी नहीं। भगवान पता नहीं क्या फैलो, क्या खाना क्या है, पता नहीं ये दशा हो रही है। आप लोग कृपा करें, इन तालों के विचार करें, इन पर विचार करो आप, बड़ी फायदे बात है। वर्तमान दशा, उसका परिणाम क्या होगा, पुस्तक है, मैंने सबके पास भेजी है, जितने यहाँ के हैं 500-700 जीवन पास भेजी है, सब चीजें क्यों भेज नहीं सका हूँ, हमारे पास लिखी हुई है। अब ये पुस्तक बताइए आपको, इसमें संस्कार निकले हैं नहीं, अखबारों में अखबारों में कथा इकट्ठे करी है, इकट्ठे कर बताइए, वो बताऊँ आपको, आप देख सकते हो, ये आपने पची तो आपके सामने आती है क्या दशा होगी, कुछ वर्षों के बाद क्या दशा होगी, अभी आप विचार कर सकते हो। मैंने को जवाब नहीं मिलता, इसका मिला नहीं है। और बात कुछ हो, आप बहुत अच्छा विचार है, आपका ठीक विचार है, जनता को सबको सुख हो ऐसा काम करो, पर ये विचार दोनों विचार प्रश्न को इन दोनों का हल किए बिना ठीक नहीं होगा। गायों के मरने की विचार हो रही है, मर रही बहुत सी मर रही है, और अब जीती में देखता हूँ ये मर जाएगी, खाई नहीं बिचारी सामने खाती है। मेरे माँ से मैंने साग का छिड़का मेरे में घात कर फेंक देते हैं, वो खा देती है, खाने पर पछता है नहीं, वो फिर मर जाती है भाई। एक गाय में 13 किलो निकल बिगड़ने की बात है, कई बार गाय मर गई, ऐसे बहुत सी मर गई, फिर बहुत मर रही है, फिर इसे मर रही है, ये विचार करो, अगर ये थैले को बंद कर दो तो बड़ा फायदा होता। गीता प्रेस की दुकान है वहां, जिसमें ये थैले बंद कर दिया, सब साग पूरी देते खुदी सस्ते में, ये थैला बंद कर दिया है, आप लोग थैला बंद कर दो, बहुत फायदा होगा। इसका प्रयास करो आप। बहुत नुकसान हुआ, काम बेचारा पता नहीं, तो बाहर खा दे मिल जाती है, फिर मिल में मिल जाएगी। आप पूछो कोई बात, मेरी जिंदगी जल नहीं होता, आप बताइए। अब थैलों का विचार भी आप करो, जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। आप गीता प्रेस में क्रिया है जो ऋषिकेश में दुकान है, अच्छी तरह से भोजन दिया जाता है, सस्ता दिया जाता है, अच्छा भोजन गंगा जल में बनाकर दिया जाता है, शुद्ध कर भोजन, जिसमें ये थैला बंद कर दिया है, ये थैला बंद कर दिया है, आप इसे बंद करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 19 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 11:45 बजे से सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।